Karl Craig i Moritz von Oswald, ich wspólna praca, część ósma, ale tutaj w takiej specjalnej wersji, która została wydana oddzielnie, C2 version. Tytuły oczywiście, wersje i wszystkie inne szczegóły można znaleźć na stronie polskieradio.pl/3, tam zakładka audycje, dwie litery PS, to nazwa tego programu. Zapisuję na bieżąco wykonawców, zapisuję na bieżąco tytuły. Mamy dokładnie, o rany, dzisiaj czas mi biegnie tak szybko, mamy 6 minut po pierwszej i w związku z tym, skoro był Karl Craig, bohater otwarcia festiwalu, był Moritz von Oswald, ramię w ramię z nim, artystyczna przyjaźń, ale Moritz wystąpił też na festiwalu solo. Niektórzy twierdzili nawet, że ratował swoim występem honor techno. No bo festiwal zmienił się przez te lata, coraz trudniej o takie czyste gatunki, zresztą ten jego występ też nie był gatunkowo czysty. To teraz jeszcze Moritz von Oswald solo, a potem nasi. Thank you. bo był już na to czas, aby do tej muzyki mechanicznej, którą skończyliśmy, ten rozdział zamknęliśmy na nagraniu Moritza von Oswalda, dołączyć żywe instrumenty i tą niesamowitą energię, jaką mają w sobie Apsi. Nagranie Waltzing Beyond z płyty, która została wydana specjalnie w związku z tą edycją festiwalu Nowa Muzyka. To jest zapis koncertu w katowickim klubie Hipnoza. I jeszcze jedno nagranie. Tym utworem kończyli swój występ, który jednocześnie zamykał cały festiwal. Po nich jeszcze Samfa. Także bardzo udany koncert, no ale akurat w tym utworze Apsów, który chcę przywołać, cały zespół szaleje, chwytając się wszystkich możliwych przeszkadzajek, instrumentów perkusyjnych. Każdy ma swoje miejsce na to, aby się popisać, a potem pięknie też grać ramię w ramię i szukać harmonii. Thank you. No i to jest solidna porcja tego wszystkiego, co dzieje się w muzyce granej na żywo. EAPS ze specjalnej płyty, która została wydana w związku z zakończoną już edycją, ale tegoroczną edycją festiwalu Nowa Muzyka, koncert zarejestrowany w Katowicach, w katowickiej Hipnozie. Była już kiedyś taka płyta, bo to jest winyl oczywiście, więc kiedyś już było równie piękne wydawnictwo. Mam na myśli i muzykę, i edycję. Jak wygląda sam album. To było kilka lat temu, oczywiście Pink Floyd grający Otekr. To wróćmy jeszcze na chwilę do świata muzyki elektronicznej. Tutaj to będzie dosyć łagodny przykład, choć nie najłagodniejszy, tego naszego nieślubnego syna Tora, który wykuwa w jakimś no, przedziwnym warsztacie swoją muzykę i to zarówno tą, którą komponuje dla siebie, jak i tą, którą komponuje do filmów. Ben Frost. Thank you. tym artystą nie ma żartów. Ben Frost pozostanie w mojej głowie na długo. Mam na myśli to, jak wygląda i jak gra na żywo. I oczywiście muzyka, do której można cały czas wracać. Zresztą planuję jeszcze dziś w nocy do jednego z jego nagrań wrócić. Ale teraz znowu chciałabym zrobić w tył zwrot i uciec z tej krainy przedziwnego wykuwania stali melodii do świata instrumentów, które przynajmniej na pierwszy rzut ucha brzmią nieco łagodniej. Thank you. Memory Dome, Zintel i Ziołek. To jest nagranie z ich wspólnej płyty. Wiele tych występów wspólnych mają za sobą. No i mam nadzieję, że także przyszłość światową tej płyty mają z kolei przed sobą. Zobaczymy, jak to się potoczy. Z pewnością będziemy trzymać rękę na pulsie. Raz jeszcze przypomnę, że na stronie polskieradio.pl/trójka można sprawdzać w zakładce audycje to, co było grane. Tak samo można zrobić, zaglądając na profil PS Gram na Facebooku. A ja bardzo dziękuję za to nasze dwugodzinne spotkanie. Kołysankę mam od dwóch panów. Pierwszy nazywa się Ben Frost i już skrzypi, a drugi nazywa się Sasha Ring. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już dobranoc, a niektórym dzień dobry.